مزمل پسی دے ام پا نزول کے ام پا دی ترتیب کے اوگر پسی اے ذکر اوڑو چلتے ترغیب ورکو دو تلاوت تا قرآن چرت تلیل قرآن ترتیل دی صورت کی تحزیز ورکی پا تبلیغ داغی چوی رسوا دانو جتش تلاوت بکے ادو اندار چمخ کی دا فرعونیانو دا علاقت بیانو کو ادی صورت کی بعد ادی امت دا سرکش خلقو او دا عاسوی دا غی ذکر بکی دری مداول تیو وصبر صبر کوا ادی صورت کی امبوی ولی ربی کا فصبر دا صبر خاص دا اللہ دا رضا دا پارکاو گره شریعا پا کرانش بلداؤ چلتوی زرنی وزرنی والمکذبین بذلتو میو لسم کی زرنی ومن خلقت وحیدا نمکذبین تفسیر یو بسورت کے الحس على التبلیغ تیزوال دے تبلیغ باندې پس د ترغیب نه او تسلی ده نبی علیہ السلام او تخویب او خرائی ذکر کی با ابیا په اخر کې مثال ذکر کی د قمر سره او د سبا سره او د چور د انقلاب برازي دنیا کې خان دې قرآن په وجبان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر اے صادر غستون کیا قم پاسا فانذر خلق یروان. ذکاول کې باندې چې عزت نینو بوج پر راضی تو کله چې نبی علیہ السلام ته وحی وشو او ذمہاری او تعالی شو نغا رام کو نل عرب العزت و تمخیوم ازلتم چپاسا گوڑا کارنکی کی داخلی کی خوارام نزئی کی خواد داد محنت خبر دا داد مجاہدی خبر دا دا مشقت تے دا مشقت دنیا کی نور انبیام کړه ته به هم کې کنه نو قم پاسا فانذر مخلوق وی راو پس باندې وی راو وربک فکبر خاص تخپل رب لوی او ته بیان کړه ازنه چې د دنیا د مبلغینو په شان ته ځان نه ولا سره جوړ کې او دروغ او رشتیا را جمع کی چې دا خلق وی ویریږي خلق په دغه یریږي وربک فکبر چې بس هم مسلوم دا ده بس مسلوم دا ده بار بار د دین او بل خبره نه کوس خلق ډیر وی چې بل خبره وک کنه بس یو خبره کې دا ده بل مسله نشته او یې کله مانځو مسله وکا د میراث مسله وکا او ضرورو پیندو مسله وکا وینا کنه الله وی چې دین او بار نو زیخه او ذکر ربک فکبر کی د دوالو طرفو نه دا جمله جوړیږي کله دې غاړي وې وخو زائد دی عاطفه دی نو ربک فکبر او دا آئی غاریم ربک فکبر دا دیوجی نه پکی دا صنعت راوسته دی چې مسله به همدای ښه دینو بار نه زی دی دایره کې دن نه دن نه با خپل عمل کې وسیابک فتوهر او خپل لباس او جامه پاک ساته دی مسلې سره ډیر احتیاط پکار ډیر پال پرهیز پکار اسنا پجامه باندې د تاغو لګي معنا ساده سیاب نمراد عام معنا ده خپل ژوند خپل عزت او خپل انسانیت دا پاک ساتي پر رجزا فاجر او د رجز والاو نازان جدا کا چمخ کیوئے گا نا واجرهم حجرن او اے اہل رجز اہل شرک دا شرک والاو نازان جدا کا بار ولا تمنن تستکسر او چا سر احسان پا دینیت مکاوان چ بیا تینا د ډیرو پتا مې احسان چې خلکو سره الله درزاد پاره کاو دا نه چې تاسو تکسر ډیرو په واخلمه او دویم ولا تمنن تاسو تکسر او احسان مکو په خلکو باندې پدینیت او پدی داو باندې چې تا ډیر کار وکړ دنیا کې نه لک کار بہت وی ډیر کار بہت نه وې کتا ډیر کار وکوي و چې ما هیڅ نه دی کړی زه ډیر جزاو ډیر کمزورې ابي لاسو ابي خو يم زکه کارونه الله کوي کنه ها چند فال کې تیر شو فلم تقتلهم تاسو غوږ نه دي قتل کړی ولیکن الله قتل فما رميتا اذ رميتا تاسو نه دي وشتل نفتنه کې نفخا ولا تمنن چې مخلوق سره احسان کوي او دین او ترسه او داوی اصلاح کوي او خیر خواهی کوي نو تب چری ځان نه وای چې تا ډیر کار وکم ولی ربک فاصبر خاص تو رب در زاد پارا صبر کن او د انتقام نیت خیال مساد د انتقام روز را روانه ده پیدا نقرا فی الناقوری کلچ بکوالی شی پش پیلے کی فذالک یوم ایزن یوم ناسیر نزغ روز روز دیر سخت ده پار چانا علل کافرین غیر یسیر و کافرانو سخت ده اسانه نه ده ګوره دی خو بیغمه دی او ځان له اسې د وچی هلی باندې کتلی هغه نه اسانه کی په دی باندې ښا غیر یسیر نو زجر دی او تسلی ده پیغمبر له ولی کله چې هغه دعوت شروع کړ مشکلات تو ته پیدا شو او نه پری خودو الله رب العزت ولا تسلی ورکی چې ما ته نه دی ویلي چې وزرنی والمکذبین دی ما ته پریدا زرنی پریدا ما لرا ومن او تاسو کو خلقت وحیدن وحیدن حال ویا ده فائل نه دی یا ده مفول بهی نه دی که ده فائل نشی نو فائل خو اللہ ده خلقتو چه ما پیدا کلیو وحیدن یوازی ما پیدا کلیو ما سره پاکی سوکو نا یا ده مفول بهی نه دی چه ده ما پیدا کلیو نو یوازی و دنیا تجراتن یوازی و اس شیو سره نو کام وجعلت له مالا ممدودا نبي امازل ورک مال دی رغت مالا ممدود وګت سمانا بار کلو کې بار ملکونو کې کارخانی دی او مال دی صدقه او بنین شهودن او زامن حاضر ملا تللی و محط له تمهیدن او ما تیاری کرده ده پارا پوره تیاری آغا زیکی دا خود دنیا شوا مال دیر دی زامن دیر دی و التم ولوم تیاری کرده عذاب سمیت معو اده بیام دا امید ساتی ان عزیزا چیزا بدل پا قیامت کی امال اولاد ورکم او زیاد پا اولاد ورکم کلا نا چرد سندا انو کان لی آیاتنا عنیدا بیشک دے دمونگ دا آیاتنو سر دشمنی کئی عنات کئی آیاتنو دشمن دے سا ارحقو سعودا زبا اخی جمدل را اغا غرد جهنم تا چمخ کی جن کی تیر شو یسلکو عذابا سعدا سوک چمخ والی دا ذکر دخپل ربنا اللہ بے ورخی جی سا ارحقو سعودا ترقیبو لورکما فخطو کی جهنم کی نو سے علت بیانی عملی سدے انہو فکر دچی کل پیغمبر اولی دو نفکریو کن سوچ کے لار وقت در اوزان سرے ساندازاو سی حساب کتابو لگو خوا سی حساب کتاب اندازے سو لگو لچیرا احم دد پار سمن صوبہ جوڑکو چې دې دا خبرې نکوي مخې له ناراضي ازمونږ د خدایانو په دې راضي نکوي دا اندازه یو له ګوله قدرخه فقتلانو دې په لعنت کړی شي کې فقدر سبه دا اندازه یو له ګوله سبه سوچ او فکر وکړه ثم قتل بیا دې په لعنت کړی شي کیف قدر سبت سوچ او فکر وکړه د پیغمبر په حق کې ثم نظر بیا وتبرو کاته ډیر حسین غره چیرې واستا فکر ناراضی نو مونږ یې د خپل کارونو نه استیو ثم عبسا نبی تندې تریو کو و بسرا او مخې و پړساو ډیر غوسه شو کا ابسا و بسرا د یاد ساته یا وسورته ابسا کې راضي ابوسن قم تریرا ډیر سخت ورځ ده زم د مخ داسې کو چې سختی ته معلومې ده چې د خبرو شان ورسره نشته او بسره پرسوب ته وي مخکې ډېر څه ثم ادبر بیا شاکړه روان شو واستكبر او لوی وکړه چې زما ستادي دین تاجت نشته فقال بي ان هذا الا سحر يؤثر دا دزدا بیان او دزدا قران دا خو جادو دی نقل شوی د پخوانه هغه دغه وختونه نقل شوی ولی چې د بابل نه راغلی دی بابل کې ډیر لوی سحر او جادو یؤثر ينقل معصور منقول د مخکې نه چې ترا نقل شوی دی ان هذا الا قول البشر نه دی دا کتاب مگر وینا د بنده سا اصلیه سقر اللہ وی داخل بے کما جہنم تا وما درا کما سقر سپوکتا لرا جہنم سشیر لا تبقی ولا تذر لا تبقی لحمن ولا تذر حزمن نپریدی په انسان پورې غوخا او ناډو کې سم یوزر ده لا تبقي ولا لواحه للبشر او اخكون کې سرمنل لواحه سرمند سړی نو باسي ها اړولي سرمن یو خصما سرمنی کنا یو اړولي سرمند سړی نو باسي علیات 19 فذي جهنم باندې نلس ملائک دي رضا څنګه چې قران کې راغلیو رضا سیمه کې کتابونو کې راغلیو تورات وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا موږ نه دي مقرر کړی په جهنم باندې مگر ملائکه اصحاب النار سما اصحاب النار خو کافرانی نه دا مطلب نه دی مقرر په جهنم باندې مقرر هغه انسانان نشي کېدی پیریان نشي کېدی دا خدای دار چا کار نه دی ملائکه په مقرر کړی ځکه دا کنټرول ارزوک نشي کولې فل مدبرات امره دا لړیر امرونه دي کنه دا بغډیر ګران دی ښا نزلې خاص ملائکه چې مخ کې وي غلاظن شدادن دا خو صحیح شو چې ملائکه دې دا کار بل چانه شو کولې ځکه جهنم کې وکم بلاګانی مګر سو کنټرول کول شي کوي وزن ته سوی بیا چې دومره شي چې وی یو یو غاخې د وحد د غر عمرې ځالو جانور وا سو خدای ملایک دي کنه ها ولیکن لا نلس یولوی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتا وما جعلنا عدتهم الا فتنتا او ندی گردو لیمونگا دا شمار دا دی چی نلس مگر امتحان چی دا خلق بسوی نخل خداوی کنا ایو پالوان پکیوی چی د نلو سو دو پارا خوزو پوره ما از نورو تاسو انتظامو که نو اویس انظامت لبو آو تی نلو سو ملائک اللہ ایز آخو امتحان دے دو نلو سو مطلب دا دے چه اللہ وی ار کار بغیر زمان نشل کی گی نکو ملائک دینا غیب سو کی چه زو سر نیما ازول عذاب نور کوم جهنم یانو لا زیو له سور کی الله اذا خو عرش زما په قدرت باندې قائم ده ها مزکه انو لسنم واغستم انور په کیسه تخلق خپل خیالات ته تعویلات چې کلمه کې نو لس حروف دیو دا اسی تعویلات نور صحیح خبره هم ده ها از نلو سنے بیا لوئی قصہ جوڑا کری دا چی دا بدی تقسیم کی ندا سکی گئی چی بدی تقسیم کی ندا سکی گئی حلکہ دا قرآن دا مطلب دے نددی نلو سو حکمتون بیانی یو لیستیقن اللذین اوتو الكتابا دا مزید پارشمار مقرر کن چی یقینو کیا کسان چور کلشوی دے گی تا کتاب چی دا قرآن حق دے ځکه زموږ د کتاب خبره وکړه انو الله سبحانه کرامه ويزداد الذين امنوا ایمانا او زیات کی هغه کسان ته چې ایمان راوړې ایمان نورم پزړ کې چری وي چګوره په خانو کتابونو کې راوړې د قران تصدیق پکې ملاو شو ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون نشک با نکی کن دوالا دی ایمان دی یقین و دی ایمان سمانا دا لا ارتاب چی شک پا کنی شک بنا که یا کسان چی اوتل کتاب دی امو منان دی ها دا شک اغا کسان دا دی ولی اقول اللذین چی اوی اغا کسان فی قلوب مرضون چی دا اغی پزرک کی بیماری دا نبکی اخینشتا نبکی ایمانشتا سبل سدی پکی والکافرون او کافران خکارا این منافقان او کافران بوئی ما زاراد اللہ و بیعاز آم صلاح چه سمت لب دے دا اللہ پا دی مثال سرا چه دا نل سے ولے ہوئے او اگی خو ہر مثال کدا سے ہوئی کا نخوا چه ما زاراد اللہ و بیعاز آم صلاح دا اللہ رب العزت ہر شی کی دا اللہ حکمت کنا فضل تیدا سویلی کذالک یضل اللہ من یشاو دغس اللہ گمراہ کی اغسو کو چیو غواری ارادو کی دغس گمراہ ہے یضل اللہ من یشاو ازلالہو ویہدی من یشاو ہدایتو او ہدایت کی اغسو چاہتا چیو غواری دغس ہدایت کول دا متشابهات کنا هپا یو پیس پس ولاړو غره چې کم دی و نو چې دا زه ما زارا دلا بیا اعظم سلام سوره بقره ته لاړ یذل به کثیر و یهدی د دې غالي مول فتح شروع وي چې کذالک یذل هغه واقع خپل وی چې یذل به کثیر و یهدی به کثیر دا بگی دا پیزان و متشابهات تی خواه صورت بقره تا لار وما یعلم جنود ربک اللہم او نپی جنی انشی معلومو لے لخکری در ابستا مگر اللہ اگر نلس دی اگر لخکری دی خودی که خدا اللہ سا حکمتو کن خواه وما یعلا ذکر للبشر او نه دا مثال چې الله بیان کوم مگر عبرت ته پاره د مخلوقات یا نه دی دا قران مگر عبرت ته د پاره د مخلوقات نو اوس مثال نه بیانې تسلی ته پاره مو ده دي مسئلے شان په دنیا کې کله غالب شي کله مغلوب شي کله خکار شي کله پټ شي کله چریدا سندا والقمر گواذ اسپوګم واللیل اشپا اذ ادبر کله چې د اشپا اخر تشي والصبح وغواد صبا اذا اسفر كلچ سپینشی روخانشی دا احوال لکنخا والقمر چنیمگلی کنا اورا خطلی دا هلال نفس هلال خدری روزی خا میاش چراوخی جنو دری روزو که غیتا هلال ویلشی عروس تو تبیا قمر ویلشی او چې سوار لسم شي ناوی ته بدر وای نو القمری زکه ذکر کو چې دا لانی مګړی کنه نو داغه وخت کې نلاوی والقمری دې تا وګوره نو په اول وخت کې بعد ازین دقه سیخه قمر وای ډیر مشکلات وای او ډیر مصیبت وای زیب نه یو سوک بے پریدینا ولی واللیل شپا دا کنا تیار دا و از عد برا کل چی بی آخر تشی نرو رو امید پیدا شی چی اللہ و فضلو کی خوا نو صبح از آس پرا ناختر را شی کن حق پرستو باندی وخ را شی کن خوا دیو تا ترتیبو خوا خوا چې د دین ترتیب پارا زمانه کې دا وسیده چې پاول کې وا کسان ډیر لګي کم وي مرګري کمزوري تا قمر تا گورا او تور اشپا بای خو جدا اشپا رو رو آخر تا کی کنا ها شب گریزان ہو گئی ہے شب گریزان ہو گئی ہے جلوے خورشید سے نور را خیجی نشپی رو رو اخپی اکڑی خوا روان شو ها او این چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے نو دا چمن پا ترقی دی اللہ دی والا ترقی ورکی و اللہ دی پی زوال نراولی دا وظیف دنیا کی خواه وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَالصُّبْحِ وَقَوَادِ سَبَاهِ ذَا أَسْفَرَ کَلَجِ سْبِنْشِ وَرُوْخَانَشِ اِنَّا لَيَهْدَ الْكُبَرِمِ چه بیشک دا قرآن یو دا لویو لویو معجزاتو او علاماتو دا اللہ دا قدرتنا دے نظیرا للبشرین او یرون کدے بندلرا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ولیکن زور نشته پکې دا چې دا پاره چې خو هي شي پتا زکه چې راړوان دي شي ته معنا ان يتقدم چې راړوان دي شي قران ته او يتاخر او یې دا خو هي چې رستو شي بدبخت وي نو دا دلیل بشر نه بدل شو چې بشر څوک دی نه الله وی بشر دوه قسمه دی یو متقدم دی بل متأخر دی دا دوه قسمه دی نو دنیا په لحاظ سره دا معنا شو ها قران تر مخ کې کېدل او د قران نه رستو کېدل او د آخرت په لحاظ سره یې تقدم ال الجنتی او یتاخر عن الجنت جنت به نه خوښنو رستوکی رستوکی ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې خلق جراشه نمخ کې صاحب کې کینه اګه تاسو رستوکیږي نو التب غوري رستو شه په دین کې مرستوکیږي دین کې شرم نه پکار چدل تمخ کې شنالته کې ومخ کې السابقون السابقون او شاسه بوئی او یتأخر عن الجنة الى جهنم دغه به خوخه ښه زګه کل نفس مما کسبت رهینه هر نفس بدبخته دی په خپل عمل کې غاڼي دغه عملو کنه چې رستو رستو کېدنو نو دو باغی کی گانه یو سنشی مخ کی که ده الا اصحاب الیمینی مگر خی طرف والا فی جنات انزیو پا جنتنو کی یتسالونا او خبری بکی ده جهنمیانو سرا دا بولا دیر خون ور کئی گنا چه سرو چد کی یتسالونا خبری بکی تپوسونا بکی عن المجرمین ذی مشرکاننا سبو ایما سلککم فی سقر چیه بدبختو دیده تا چارا وسته تا سوک مشر نو چلانه تخوله او استازان اسو شو تا تو پی سر موتاو چی دمگا کابیر دی ما سلککم دیده تا چارا وسته قالوا بولم نکو من المصلین تاوستا پتا دا چیزو منگا دین سریس تعلق نو منگ تا که بچاوی چیرا حقانی جماعت کم زیده نو منگ تا پتا نو چی کم زیده وی بلی تا پوسو که منگ تا خو پتا نشتا دی زمانگ دین سر تعلق نو نمانز سر نا قرآن سر نروجی سرا اس سرا تعلق نو مونگا دا اللہ دا دین کار کون کی نو مونگا دا دا الله د حقوقو پابند کوونکی ولم نکونو تعمل مسکینا انو مونږ د حقوقو د بنديانو پابند کوونکی مونږ هوئ ته خبر زمونږ په کتاب کې مسکین نو او یتیم او فقیر پکې نو دا پانه ته مونږ شلولې وا اچی بو او بالی دنو پا تندیب هم دولس بجاو شوی مونگ چالوی سوار کلی ندی خیر خیرات مونگ بناستو دانا با آلولا را آلولا وکننا نخوضو ما الخائزوین دادی او مونگا چی مشغولو دا کوجتیانو سرا خائزوین کوجتیان دی کنا خواهد دیر خوبا که ملو شو او قبرونو تنه پورا کېدو هر یو بوي چې بل په له اوسه ورګه دا خو دنیا کې دی حال شو چلته ولا صحه دا غنه خوذ مع الخائزين دي کنه خا چې چته دي شیطانې کارونه توبه د بی حیاي کارونه مونتی دینو ورمن ډکړې دا وته ها مشغول او مونږ سره د باطل پرستونه حایز باطل پرستونه وکنا نو کذو بیوم الدین اخو دغه وجه وکنه چې مونږ قیامت نه مانو کوم قیامت منلې مونږه تکذیب کوو د ورځې د قیامت حتی اتان الیقین او تر دې پورې چې توبې ته هم سم نشو راغې مونږه تمرګ یقیني شي خدای کنه فما تنفعهم شفاعت الشافعين د دې خلقو لپاره شفاعت نشته ها چې ولا تنفع ها شفاعت مطلق چې راغلی وکنه او لا خله ولا شفاعه دا دې خلقو لپاره شفاعت نشته ها پیدا ورنه کې دی لرنګ شفاعت ته شفاعت کون کون وسی جرم بیانې چې جرم هم دغه یو دی ها امالهم سدیدی لرن انی تذکرت موردین چې دا قرآن نا مخلون کی دیم نا مخلون کی خود دنیا کی دیر خلق شتے سو کا جزان خبر ندی چیرا مونگ باندیم قرآن دا کول فرض دی اگه جزان خود نی خبر بعد دا سدی پا دی لارو باندی او پل کارو نکیو بعد دوری کیو ما خام لسراولی نناغ نیا دی آغا جزان خو اگی خو سر بنیتی نشتا تک دا عمل لی صحیح نده و قرآن دغا نیا دی قرآن دغا عقیدتن معرضی نیا دی چه اگی خوال پدا سلار رازی نا او کراشی نو دیر زر تیری گی او ګوریم ندی پلخه وی دی پلکتل ګنا ده کانم حمرم مستنفرتن تب وی چې دا خردی تریدلی فرت من قصورا چې و تختی د زمرینا حضرت شیخ وی چې قران ته الله زمری ویل دي مزی له خر نشی راته دی له وب زمری را دي چې خپل مرګری کنا قران زمری دی اجه سو قران زکی ناغز مری دی اخره اوه اخ مستنفر دی ریو چې دلین نو ولی نو تختی دی نه دی داسې د قران تختی دی لې ښا او بس د الله شان دی نو چې هر زمانه کې داسې خلق پیدا کړی چې کوي او سړی وي چې هر دا ما ولی دی الله یې باروزه کنه باروزه د خلق دی کنه اجی کم پاکی ستا پا سترگو خوگ لگی نا پاکی در توڑو نا لوی خارده چی تا تی نومیت کی گی چیرا کلی گیرا او تسبیح او پسونتو برابر چی دا اغنی تا پوسو کی چیرا اغا درس کم دے کی گی وی نیو خبرو فررت من قصورا دا دنسل ہے د خر نسل ته پوس کې بل یریدو کل امر امنهم بلکې راځل لري هر یو بنده د دینه ايو تاسو حفا منشران چې وس دی ورکړي شي د تا خپل عمل نامې پرانستي چلاوی قیامت کې باور کولی شي کنه یلقاو منشورا نذیوی نووس دې موږ دراکلی شي ها صحبا منشره خپل عمل نامې پرانستي چې موږ وګورو نو که څه پکې نه چې بیا عمل وکړو کنه ها کلا چردا سندا والله يخافون الاخره دینیریږي د قیامت نام کلا یقینا انه تذکر دا قران عبرت دی ومن شاء ذکر نو سوچ خوخی نزددی کی اللہ سان کڑے لی ذکر بحل میں مدکر نو مشتا دے مزدکر دیرو خلق ازدکو اللہ پی رحمو کو و دیر پا کی پاتی دی نو جدا ولی نو اللہ وی وما اذکرون اللہ انشاء اللہ ارسو کی نشی ازدکو لے نشی ازدکو لے او نشی ویل دی قرآن لرا مگر اگا چی دا اللہ خوخشیم دا خود اللہ لوی نعمت تی نشی دا اگا پا علم کسوک لائقی کنا نغراولی از دی کی پی و اہل التقوان دا اللہ لائق دی چی دا دن یرا اکلیشیم یرا با دن کیا کنا خوا چی دن یرا اکلا و اہل المغفران نو اللہ لا یقضی چی بخشش بکیم تبا تینا یرکے نو اللہ وطا تمافی گئی خوا او مانا کرے دا نبی علیہ السلام حضرت نسوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الآیت قد قال ربکم چه امت استاس رب ویلی دی انا اهل ان اتقا زلایق ما چې زمانه یې راوکړی شي نو زمانه چې لا ځان یې دی چې زمانه یې راوکړی شي نو بیا معنا کوي چې څنګه یاره زمانه وکړي شي فلا یجعل معي اله چې ما سره بل شریکو پیدا نکړي شي دغه د الله نه یریدون کې چې شرک وسره نه کوي ښا فلا یجعل معي اله فمن اتقانی ولم یجعل معي اله اخر رسول چې زمانہ په دې معنی او یریدو چې ما سره بل شریک ونکو نو فانا اهلو ان اغفر له نو زه دې لایق چې زبوا ته بخنه کوم ما په ځان دا لازم کړی چې زبوا ته بخنه کوم روح المعانی نقل کوي ذکر دې مسند احمد ترمذی حاکم نسائی ټولو دا نقل کوي سورة قيامة